Patrzę na ten dzisiejszy zestaw i on tak będzie ułożony. Najpierw będą źródła, no bo zespół, którego posłuchaliśmy przed chwilą za 3 lata, skończy lat 40. I najpierw będą źródła inspiracji, a potem, które miały oczywiście swoje inspiracje, bo pomyślałem przed chwilą o Mariuszu Owczarku i o Bruce Springsteenie, słuchając tego utworu, ale najpierw będą źródła inspiracji, a potem będzie to, co dzieje się aktualnie co wyrosło z tego, co na początku. Nie powiem, że taki jest pomysł na audycję, ale tak się ułożyła, więc myślę, że tak to będzie wyglądało. Jeżeli podobało się Państwu to nagranie, to ja nie powiem, kto to był, ale jestem pewien, że każda z osób słuchających teraz audycji zna ten zespół, a przynajmniej zna jedną piosenkę, którą ten zespół swego czasu, nie wiem, mówi się, wylansował, ale nie wiem, czy to jest ich zasługa, że ta piosenka tak popularna się stała. Ale do tego zespołu wrócę i specjalnie nie mówię, kto to jest, ale proszę zapamiętać to koncertowe nagranie z początku audycji. Do tego koncertu dzisiaj jeszcze wrócę. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy dwugodzinny mikrokosmos pełen nowości, tak naprawdę. Dobrze, no może będzie jedno nagranie, które ma więcej niż 2 tygodnie, ale jedno. To jest sprzed wielu lat jest to nagranie, ale jedno nagranie, które ma więcej niż 2 tygodnie, a poza tym to będą same nowości, które niekoniecznie wiążą się z najbardziej znanymi nazwami, choć oczywiście będą wyjątki, ale to jest to, co moim zdaniem aktualnie po dużym przeglądzie nowości udało mi się wyłowić i uznałem, że należy się ta muzyka Państwa uszom. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71 335, ten numer SMS-owy również działa i działa nasza strona mikrokosmos.info.pl. Zapraszam Państwa do Warszawy, francuskojęzycznej Warszawy. Déconnexion fatale à terrave. Déconnexion fatale à terrave. Déconnexion fatale à terrave. Być może spotkali się Państwo z tą nazwą. Nie brzmi jakoś nieznajomo, szczególnie Varsovie. Francuski zespół, który istnieje od przeszło 10 lat. Trzecia płyta na koncie, trzecia płyta, która się właśnie ukazała. Może to jest jakieś nawiązanie do nazwy grupy Warsaw. Moje skojarzenia są gdzieś w okolicach, no wiadomo, punk rockowe trochę, ale gdzieś w okolicach Grzegorza Ciechowskiego. Może chodzi o tę melorecytację, która za chwilę? Dire au vent d'hiver, d'emporter avec lui ce geste qui fut nous. Va dire aux étincelles, va dire au fil de l'eau, comment nous sommes partis de rien jusqu'à tout prendre. De la pente au col, d'un corridor pour unique exercice, recompter jusqu'à 10, espérer qu'on sorte. Va dire à Roncevaux, va dire à Orléans, comment tout s'évanait dans un écart sous vide. Va dire aux amours morts que rien ne meurt si bien que celui qui s'adapte à l'idée qu'on s'en fait. Va dire à ces cadets qui tombèrent sous les balles, quels sont font les rafales qu'on nous vante aujourd'hui. Les moiteurs alcalines de sang putain malade, la bordel hôpital qu'on exploite à crédit. Rien ne tourne demain sinon le point du jour, où la beauté s'étrangle à nos cordes tendues. Tu t'inscriras tel qu'en toi-même à l'encre de récolte. de traces sont là, prêtes à se fendre, à ton ombre s'explique. Acharnement, souffle en or, soyez sans révolte. Utwór, który wydaje się niemal epicki w tych swoich prawie 8 minutach. Z drugiej strony w ogóle nie zwróciłem uwagi na czas, bo to, co się dzieje w środku, no, jest nie do przeskoczenia. Tak? Trzeba tego utworu przesłuchać, ten utwór przesłuchać w całości. Nie da się tutaj skrócić go. Zresztą z takiego założenia widocznie wyszedł również zespół Warsowi. Tak jak mówiłem, trzecia płyta, płyta, która właśnie przed sekundą się ukazała, i takich ważnych utworów na niej zdecydowanie więcej, i zasłuchawszy się w te w sumie prawie 12 minut muzyki, które Państwu zaprezentowałem przed chwilą, uznaję, że koncert zespołu Warsowi, jeśli dojdzie do skutku, no to staje się wydarzeniem obowiązkowym. Mówiłem na początku, że będą powroty do przeszłości i będzie jedno nagranie sprzed lat. No to właśnie ono, sprzed 17 lat. Touching flowers with your skin. Czasy trochę eksperymentalne. 2001 rok. Wymarzony debiut Berlińczyka Maksymiliana Heckera. Pierwszy utwór na pierwszej płycie. Wielki hit Poliester. Utwór, który ja znam z Trójkowego Ekspresu. Tak, tak, bo to był utwór, który wielokrotnie w tej audycji się pojawiał. No ale mimo 100 płyt wydanych do dziś przez Maksymiliana Heckera, jego popularność niezbyt duża. Niewiele osób pamięta jeszcze, mam wrażenie, takie nazwisko Maksymilian Hecker. A nowa płyta? Bardzo zgrabna. Words and Państwu, cała płyta jest taka, taka właśnie magiczna. Pierwsza płyta nazywała się Infinite Love Songs i te piosenki miłosne nadal królują w głowie Maksymiliana Heckera. Chciałem Państwu zaprezentować więcej tej muzyki, ale chociażby no, tak długa lista jest. No, dzisiejsza audycja miała ponad 3 godziny samej muzyki i mimo tego, że ci najwięksi już swoje płyty w wiosennej turze wydali, ale nadal piękna muzyka jest tworzona i nadal można się w niej zasłuchać. Ale powiedziałem, że będzie jedna piosenka sprzed lat, właśnie Poliester, ale nie, to nieprawda. Mam jeszcze jedną płytę, która obchodzi swoje 25-lecie. Yeah. Maj 1993 roku. Nie pamiętam tej daty, nie pamiętam tej płyty, kiedy ona się ukazywała. To są własne studia i własne wieczorne przesłuchiwanie i sprawdzanie, uczenie się dyskografii zespołu Slow Dive. Płyta Soul of Lucky, wydana 17 maja 1993 roku. Nie najpopularniejsza w zestawieniu tych czterech albumów, które wydał, można powiedzieć, duet Neila i Rachel, ale płyta, do której z przyjemnością się wraca, zresztą jak do każdej płyty zespołu Slow Dive. Cztery płyty zaledwie na koncie, przy czym ostatnia, przypominam, rok temu, w maju, album, który nosił tytuł po prostu Slow Dive. To niesamowita historia tego zespołu. Posłuchajmy jednego z największych hitów, o ile w ogóle w przypadku tego zespołu o hitach można mówić. So Prawdopodobnie pierwsza trójka najpopularniejszych utworów zespołu Slowdive. Ile osób słyszało utwór When the Sun Hits? Prawie nikt. No ale tak to już jest z ich muzyką, że ta popularność niekoniecznie ich dotknęła, ale taki był przecież zamysł tworzenia. No jest, jak się okazuje, jest zamysł tworzenia tego rodzaju muzyki. Slowdive. Tak przy okazji słońce właśnie wstało. Na dzisiaj przewidywania 4:36. Spoglądam przez okno, no zbyt jasno to nie jest. Chyba będzie szaro i buro. Zobaczymy. Mówiłem, że będą najpierw artyści, którzy są znani, a potem będą ci, którzy się na nich wzorowali. No to do której ekipy zaliczą państwo tego artystę? Pan nazywa się Steven Malkmus. Komuś coś to mówi? Były frontman zespołu Pavement. Na nowej płycie pojawia się m.in. Kim Gordon, ale ja wybrałem inne nagranie. Malkmus and the Jigs. Tak nazywa się zespół, który to siódma płyta jest na koncie. A sam Pavement założony w 1989 roku. No tak, te sami nowi mieli być i co? I następny wykonawca przez ostatnie 20 lat funkcjonowania prawie 20 płyt wydał. A znają państwo tę nazwę? Nazywają się, tu pisane razem, Tandrag. Grają tak. My heart would freeze over and over and over into my eyes. When I'm with you, heaven and earth collide. The planet Earth is a pretty good place to na stronę zespołu Thunder Egg, tego zespołu pochodzącego z San Francisco, trochę za Oakland. Ulubieni artyści? Caravaggio. Dobrze. Tak malują sobie muzycznie. Trochę slow dive, trochę mocniej też momentami, ale płyta zacna i zaczyna się właśnie tak, od takiego trochę dłuższego utworu, a potem też jest ładnie. A sama płyta nosi tytuł Kosmos. No, jak jej tu nie zagrać? Charles Watson teraz wystąpi, Brytyjczyk, którego znają Państwo chociażby z zespołu Slow Club. Postanowił zacząć swoją karierę solową. Brzmi to tak. towards the whistling with its screams. Well, I just came from where you're calling from. I still feel like me. Just tell me I can get. Skąd się wzięła taka muzyka? Skąd on ją wymyślił? Ja wiem, od 10 lat w tym swoim slow clubie gra, ale skąd on ją wziął? No, a słuchali państwo audycji wcześniej? Tak się to właśnie ułożyło. Bardzo piękna płyta. Now That I'm a River. Charles Watson. Pierwsza płyta, trudno go znaleźć na dużym portalu społecznościowym chociażby. Tam 362 osoby, ale samo nazwisko i pochodzenie Slow Club robi swoje i gdzieś ta muzyka dociera i bardzo się z tego cieszę. Chciałbym zaprezentować Państwu więcej, ale ta kolejka, tak jak mówiłem, najpierw była 3-godzinna, no teraz udało się ją skrócić i została nam prawie równo godzina, no dobrze, niecała godzina muzyki do godziny 6. To ja przypomnę tylko, że audycja nazywa się Mikrokosmos, że mamy godzinę jeszcze przed sobą, że Irena Dan przy konsolecie, a Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. A teraz będzie artysta, który tak słabo będzie pasował do dzisiejszego zestawienia, ale to, co zrobił na najnowszej płycie, która jest taką składanką, która jest takim hołdem dla muzyki bluesowej, rockowej, brytyjskiej sprzed wielu, chyba już można powiedzieć wielu lat. On potrafi wszystko. W związku z czym jak sięga po Led Zeppelin, posłuchajmy. Joe Bonamassa.